spokój, witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 4,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarły 42 osoby. Zwarcie instalacji elektrycznej przyczyną pożaru w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W sprawie trzech mężczyzn planujących zamach na meczet wysłano do sądu akt oskarżenia. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 4432 nowe zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 42 osoby, a wyzdrowiało prawie 6,5 tysiąca. Przeprowadzono prawie 25 tysięcy testów. Najwięcej nowych przypadków stwierdzono na Mazowszu, Pomorzu i Kujawach. Na świecie na COVID zachorowało 85 milionów ludzi. 1 843 000 zmarło. To dane z Uniwersytetu Johns Hopkinsa z Baltimore, którego naukowcy zajmują się monitorowaniem pandemii. W Stanach Zjednoczonych, gdzie ofiar śmiertelnych jest najwięcej, liczba zgonów przekroczyła 350 tysięcy. Miejscowe władze spodziewają się kolejnych wzrostów nowych zakażeń, bo wielu Amerykanów wbrew zaleceniom podróżowało na święta do swoich rodzin. W Indiach, które mają najwięcej po USA przypadków koronawirusa na świecie, miejscowe władze wydały zgodę na użycie brytyjskiej szczepionki koncernu AstraZeneca oraz indyjskiego produktu. Opozycja i eksperci krytykują jednak pozwolenie na użycie miejscowej szczepionki. Twierdzą, że dotychczasowe jej badania przyniosły zbyt małą liczbę danych. W Wielkiej Brytanii tymczasem mają dzisiaj zostać podane pierwsze dawki szczepionki AstraZeneca. Kilka dni temu brytyjskie władze zgodziły się na jej wprowadzenie na rynek. Na dzisiaj w całym kraju przygotowanych jest ponad 500 000 dawek. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kolejna pula szczepionek przyleciała do Polski. Na lotnisko Chopina w Warszawie samolotem transportowym z Kolonii dostarczono 360 tysięcy dawek preparatu firmy Pfizer, mówi pełnomocnik rządu do spraw szczepień minister Michał Dworczyk. Do czwartku Agencja Rezerw Materiałowych, która jest odpowiedzialna za logistykę szczepionek, będzie zbierała zapotrzebowanie na szczepionki, które spływają ze szpitali węzłowych. Przypominam, jest to 509 placówek, w których są teraz prowadzone szczepienia grupy zero i w następnych dniach szczepionki zostaną przekazane do szpitali węzłowych do realizacji. Kolejna dostawa za tydzień. Zwarcie instalacji elektrycznej na starym bloku operacyjnym mogło być przyczyną pożaru w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To wstępna przyczyna podawana przez strażaków. Pożar pojawił się w placówce około godziny 8. Konieczne było przeniesienie części pacjentów, mówi rzecznik Instytutu Adam Czerwiński. Ogień został bardzo szybko opanowany. Dużo bardziej groźny niż sam ogień był dym. Doszło do zadymienia budynku i w związku z tym trzeba było przenieść, nie ewakuować pacjentki z klinik, do których ten dym dotarł. Przeniesiono około 70 pacjentek. Przeniesione zostały do drugiego skrzydła. Chwilowo nie działa izba przyjęć, niektóre operacje trzeba było odwołać. Od jutra placówka powinna działać normalnie. Akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyzn, którzy mieli planować akt terrorystyczny na meczet, wysłała do sądu w Warszawie szczecińska prokuratura. Dwóch mężczyzn jest oskarżonych o przygotowywanie zamachu przy użyciu materiałów wybuchowych, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Chcieli w ten sposób zaatakować społeczność islamską w Polsce. Sprawcy i podejrzani prowadzili przygotowania do czynu o charakterze terrorystycznym. Ich planowana akcja miała zapobiec islamizacji Polski. Służby i prokuratura nie informują, kim są oskarżeni. Zatrzymano ich w Szczecinie i Warszawie. Była również realizowane przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych. Ujawniano duże ilości materiałów niebezpiecznych, broń, substancje, które służyły do przygotowywania niebezpiecznych substancji wybuchowych. Dwóm mężczyznom grozi do 10 lat więzienia, trzeciemu do 2 lat. Uczniowie rozpoczęli ferie. Z tej okazji 7 rezydencji królewskich organizuje ferie po królewsku online, m.in. Zamek Królewski w Warszawie. Dyrektor Zamkowego Muzeum, profesor Wojciech Fałkowski, zachęca do udziału w wirtualnym zwiedzaniu. Zamek Królewski, tak jak poprzednio w listopadzie organizował darmowy listopad w rezydencjach królewskich przez internet, tak teraz organizuje i koordynuje akcję 7 rezydencji w ramach ferii dla młodzieży i dzieci, ferii po królewsku. Wirtualne atrakcje przygotowały Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum

whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. 11 minut po godzinie 11. Witamy Państwa w nowym 2021 roku. Dziś w audycji do godziny 15 będzie filmowo, będzie literacko, przede wszystkim będzie bardzo kulturalnie. No a jako, że ferie rozpoczęły się, więc również i ferie z trójką na naszej antenie w paśmie od 12 do 14. Coś dla młodszych i co dla starszych. Wiele atrakcji dziś przygotowaliśmy dla Państwa i już teraz serdecznie zapraszamy. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Witamy.

No i już 20 minut po godzinie 11. Kilka dni temu informowaliśmy o odzyskaniu kolejnego cennego zabytku. Dziś wracamy do tematu, bo dochodzą kolejne informacje. Dzwon, który w czasie II wojny światowej został skradziony przez nazistów z polskiej parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach, po 77 latach powróci do kraju. Dwa lata temu parafianie rozpoczęli jego poszukiwania i odnaleziono go na dziedzińcu Sądu Kościelnego w Münster. Szczegóły zna nasz niemiecki korespondent Wojciech Osiński. Wiadomość o odnalezionym dzwonie rozeszła się lotem błyskawicy po światowych mediach. Na przełomie roku poinformowały o tym najpierw BBC i National Geographic. Według medialnych doniesień dzwon ma powrócić do Polski, gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Na trop XVI-wiecznego zabytku trafili parafianie z kościoła świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach w województwie opolskim, którzy ustalili, że znajduje się obecnie w Münsterze. Jako że oficjalnie dzwon jest w posiadaniu Niemiec, tamtejsza diecezja zawarła z polską parafią umowę o jego wypożyczeniu na stałe. Mieliśmy nadzieję, że uda nam się to załatwić szybciej, ale niestety musieliśmy się najpierw zwrócić z tą sprawą do rządu Republiki Federalnej Niemiec. Tłumaczy Thomas Flama, kierownik działu sztuki i kultury w siedzibie biskupstwa Münsteru. Potężny dzwon zawisł w Sławięcicach w 1555 roku i mimo wszelkich dziejowych perturbacji do połowy XX wieku wytrwale wzywał wiernych na msze. Dopiero w czasie II wojny światowej został wywieziony przez niemieckich okupantów w głąb III Rzeszy, gdzie miał podzielić los innych odlanych z brązu obiektów, przeznaczonych do przetopienia na broń lub amunicję. Większość z nich trafiła do Hamburga, gdzie jednak już wkrótce spadły brytyjskie bomby, niszcząc także piece hutnicze, w których przetapiano zrabowane obiekty. W ten sposób wiele zabytkowych dzwonów przetrwało do dziś, ale nie tylko dlatego. Już wcześniej Niemcy przypisywali skradzionym przez nich dziełom sztuki różne kategorie wartości historycznej. Te dzwony zaś, które w ich oczach zasługiwały na ocalenie, miały w przyszłości zawisnąć w niemieckich kościołach lub zostać wystawione w muzeach. Po wojnie tylko nieliczne wróciły do krajów swojego pochodzenia, a na niektórych z nich do dziś widnieją swastyki. W kilku dolnosaksońskich miejscowościach spory o dzwony z symbolami i napisami gloryfikującymi hitleryzm musiały niedawno rozstrzygnąć sądy. W miejscowości Schwieringen nieznani sprawcy sami rozwiązali problem, usuwając swastykę szlifierką. A gdy tylko pandemia koronawirusa umożliwi, 400-kilogramowy dzwon z 1555 roku zostanie przewieziony do parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach. Z pewnością do tego tematu będziemy wracać, a szczegóły tej sprawy przybliżył dziś Wojciech Osiński. To Trójka, prawie 23 minuty po 11.

dobroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie, kocham cię. W dobrze znanej nam, powiedziałbym, klasycznej wersji Cora i Manam z 1980 roku, tu w nowej wersji w aranżacji Adama Sztaby, Kasia Moś, z jubileuszowego dwupłytowego albumu 95 lat Polskiego Radia. Niezmiennie Państwu polecamy. A jako że ferie na naszej antenie, ferie z Trójką po 12, dziś wcześniej niż zwykle. Fajny film. I tak będzie nie tylko dziś, przez najbliższe dwa tygodnie. Dobra propozycja na filmowe rozpoczęcie właśnie nowego roku z dreszczykiem emocji. Od niedawna jest już dostępny w sieci francusko-amerykański thriller Niedosyt. I o nim właśnie z filmoznawcą Grzegorzem Fortuną rozmawiał Ryszard Cierwiński. Myślę, że Niedosyt to taki film, który łączy w sobie walory kina gatunkowego, a jednocześnie pozostaje ciągle atrakcyjną propozycją artystyczną dla bardziej wymagających widzów. Zgodzisz się z taką opinią? Tak, zdecydowanie tak. Z jednej strony filmu, który wyraźnie nawiązuje do gatunku thrillera psychologicznego i jest gdzieś w ramach jego usytuowany, ale z drugiej strony będący też bardzo konkretną propozycją artystyczną i bardzo konkretnym pomysłem autorskim. Wydaje mi się, że właśnie ta pewna jakość tego filmu i to, że on jest tak ciekawy i wyjątkowy, wynika właśnie z tego dość unikatowego połączenia, dlatego też, że jest to film, który momentalnie może się kojarzyć z dzieckiem Rosemary Polańskiego, czyli filmem, który de facto 50 lat temu proponował bardzo podobne połączenie, z jednej strony gatunek, z drugiej autorska wizja, ale w bardzo ciekawy sposób ten koncept uwspółcześnia i też pozwala na stworzenie opowieści, która wydaje się bardzo aktualna i bardzo dzisiejsza. A no właśnie, to może wprowadźmy nieco naszych słuchaczy w temat filmu, chociaż tutaj trzeba być ostrożnym, bo jak to bywa w wypadku thrillerów, za dużo zdradzać nie można. Tak. Główną bohaterką jest Hunter, grana przez Hayley Bennett, która jest młodą dziewczyną pochodzącą raczej z niezamożnej rodziny, która wzięła ślub z bardzo bogatym mężczyzną. W punkcie wyjścia filmu Hunter ma właściwie wszystko. To znaczy wielki, piękny dom, bogatych teściów, bogatego, przystojnego męża. Wydaje się, że wszystko jest w porządku, ale dziewczyna czuje po prostu, że mąż i jego rodzina coraz bardziej starają się ją kontrolować. Szczególnie w momencie, w którym zachodzi w ciążę. I myślę, że w tym momencie zostawił opowiadanie o fabule właśnie, żeby nie opowiedzieć o żadnych zwrotach akcji, które są zaskakujące w późniejszej części filmu. No możemy powiedzieć, że im dalej, tym bardziej robi się ekstremalnie, ale to jest też taki film, który właściwie czerpie z rozmaitych gatunków, bo my mówimy o thrillerze psychologicznym, ale to przecież nie wypełnia całej formy tego filmu. To prawda. Znaczy myślę, że gatunkiem, który tutaj też można poniekąd połączyć z tym filmem, jest body horror. Oczywiście mistrzem tego gatunku był i jest David Cronenberg i chciałbym uspokoić, że nie jest tak ekstremalny. I też ten film jest przepięknie sfotografowany, jest bardzo estetyczny, bardzo rzadko zdarza się, żeby pokazywał coś, co mogłoby spowodować, że tak powiem, zaburzenia apetytu w dalszej części dnia. Natomiast widać wyraźną fascynację reżysera nie tylko psychiką, ale też cielesnością głównej bohaterki. A mówimy dzisiaj o filmie Niedosyt, przede wszystkim z tego powodu, że można go już oglądać online. Tak, film wszedł do naszych kin we wrześniu, natomiast w tej chwili jest już dostępny na platformach VOD właśnie ze względu na to, że jego dystrybucja została przez drugie zamknięcie kin niejako powstrzymana i trafił do dystrybucji VOD nieco wcześniej. O filmie Niedosyt z filmoznawcą Grzegorzem Fortuną rozmawiał Ryszard Jaźwiński. skin, everything that I own. I threw it out the windows, came along. Extreme waves I know will part the colors of my sea. Perfect color me. Extreme waves that held me, that held me out late at night. Extreme places I had gone, but never seen any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone, did you ever like it then? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Minut pozostało do 12. No i właśnie rok 2021. Teraz, tuż przed południem, rozpoczynamy tradycyjnie lekturą i kontynuujemy nasz serial na podstawie powojennych zapisków Marii Dąbrowskiej. Przypominamy, że mieszczą się one na prawie 2000 stron, no więc pozostaje ograniczyć się tylko do charakterystycznych fragmentów pokazujących, co zajmowało myśli pisarki to zaledwie w pierwszych latach po wojnie. Maria Dąbrowska. Dzienniki. 1945-1965. Czyta Olga Sarzyńska. Wybór i skróty. Redaktor Barbara Marcinik. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 29. Rok 1949, styczeń. Nowy rok, sobota. Dzień był uroczo piękny, ciepły, niebieski, jakiś włoski, florencki. Drugi, niedziela. Zamiast znieczulać się stopniowo na wszystkie bóle duchowe, cierpię coraz mocniej i z osobistych, i z niezosobistych powodów. Dziś rano przybrało to wręcz postać jakiegoś ataku, który trwał kilka godzin. Psychicznie ogarnęła mnie czarna jak noc i przerażona melancholia. Fizycznie zaatakowane było wszystko. Głowa szumiała, łzy ciekły z oczu. Ciekł nos, bolały wszystkie wewnątrz organy i wszystkie członki. Nie mogłam iść ze Stanisławem na spacer, choć pogoda była jak marzenie, a on tak się zgryzł moim stanem, że pewno mu się pogorszy. Wreszcie zapadłam w kamienny sen i nie słyszałam nawet, jak podano i zjedzono obiad. Nigdy chyba jeszcze tak smutno i z takim tragicznym samopoczuciem nie witałam nowego roku, jak tym razem. 7 stycznia wieczorem o 21.10 wyjechałam do Poznania, stamtąd do Ogrodziska Wielkopolskiego i do leżącego tuż przy miasteczku majątku Banku Rolnego Piaski, którym administruje mój szwagier Hebke. 19. środa. Pytałam Stacha Hebkego, jak się ma obecnie służba folwarczna. Warunki są mniej więcej jak przedwojenne. Obowiązuje zbiorowa umowa pracy, której wykonanie jest kontrolowane przez komitet folwarczny. Każdy ordynariusz obowiązany jest mieć zaciężnika, czyli tak jak dawniej utrzymuje się pozostałość pańszczyźniana, sławna posyłka. A mieszkania? Pytam. Z mieszkaniami, odpowiada mi Hebke, jest najgorzej, bo przez czas wojny dosyć się podniszczyły. Zrobiło się małe remonty, ale stan czworaków nie jest dobry. 17 mieszkań nie ma podłóg, tylko klepiska. 2 razy zwracaliśmy się do Ministerstwa Rolnictwa o kredyty na podłogi. Oba razy odpowiedzieli nam odmownie, że teraz na to nie czas, dopiero za 2 lata będzie czas. Mój Boże, pomyślałam. A w nowo wybudowanym gmachu Rady Państwa same ozdoby marmurowe i metalowe kosztują podobno 100 milionów. To też ludzie nie odczuwają dobroczynnych skutków łagodnej rewolucji. Mówią, nam wszystko jedno, czy robimy na dziedzica, czy na bank, czy na państwo. Jeszcze nawet woleliśmy robić na dziedzica. 22. sobota. Zapomniałam dodać moją obserwację dotyczącą tyle teraz reklamowanej radiofonizacji wsi. Będąc u Heli, stwierdziłam, że nie mają oni aparatu radiowego, tylko przytwierdzony do ściany głośnik, wydający ohydne, skrzeczące dźwięki, od których uszy więdną. Tu na wsiach, objaśniła mnie Hela, wszyscy mają tylko takie głośniki. Jak to mówię? A w gazetach ciągle piszą i pokazują, jak to coraz to nowe wsie zostały zradiofonizowane. Fotografują chaty ze wspaniałymi aparatami i ze zgromadzoną przy nich rodziną chłopską. Na to Hela. Może tam, gdzie w jakiej większej świetlicy albo w jakim urzędowym lokalu są takie aparaty. Ale na ogół to wszędzie po miasteczkach są radiowęzły i dołączone do nich takie głośniki. Kołchoźnikami je nazywają. To znaczy, że możecie słuchać tylko tego, co nadaje Warszawa, ewentualnie tego, co nada radiowęzeł? Tylko tego. Ale czasami, jak już za dużo jest o Rosji i tych gadań rządowych, to ci z radiowęzła tak puszczą, że nic się nie rozumie. Zresztą i tak, chłopi, to wszyscy zaraz zamykają głośnik. Oczywiście, że aparatów jest jeszcze za mało i są za drogie, ale te radiowęzły wciskają propagandę wszędzie i czynią z radia bardzo natarczywe narzędzie propagandowe. Dość powiedzieć, że w mojej kamienicy w przedszkolu założono taki głośnik, psując kafle podłogi w klatce schodowej, żeby założyć przewód. Już 3-letnie dzieci mają być rusyfikowane i komunizowane, ale przede wszystkim rusyfikowane. Boć przecie ten komunizm dziwnego autoramentu to tylko płaszczyk rusyfikacji. Bronek opowiadał mi, jak Berman zaprosił ich na obiad. Przyjechał po nich z żoną 2 autami. W każdym było 2 z UB z pepeszami. Bronek zastanawiał się, czy to nie aresztowanie, ale uspokajał się, że sam Berman by się nie fatygował. 1949, luty. 18, piątek. W niedzielę, 6 rano, wyjechałyśmy z Anną do Jeleniej Góry, a stamtąd sankami do Paulinum, domu wypoczynkowego historyków sztuki. Byłyśmy tam 6 dni i całkiem oczarowane tym pobytem. Cisza bywała tak niezmierna, że chwilami, zwłaszcza przed zachodem, świat wyglądał jak zastygłe w naddoskonałości chińskie malowidło. Jakieśmy idiotki, że przez 6 lat tylu różnych udręk nie zafundowałyśmy sobie nigdy dotąd takich przyjemnościowych wyjazdów. Wielką przyjemnością były ptaki, mnóstwo ptaków, bardzo kolorowych, co nieczęste w naszym klimacie. Każdy z mieszkańców Paulinum zaprowadza swoją stołówkę dla ptaków. Wysoko w powietrzu widywałam czasami jakieś drapieżce o jasnym spodzie skrzydeł. Za to ani śladu gawronów, kawek, wron. Czy nie jest czymś wiele mówiącym, że te najbrzydsze z ptaków w brzydkim się też pojawiają w otoczeniu? Piękne przyciąga piękno, brzydkie, brzydotę. Czwartego dnia miałyśmy odwilż i pluchę, ale ten dzień spędziłam na dwóch występach autorskich w Jeleniej Górze. Jeden w południe, w liceum. Na szóstą zawieziono mnie znów autem do miasta na publiczny wieczór autorski w Domu Kultury. Salę, brzydką, biedną i zimną, wypełniło też chyba około 1000 osób. Mnóstwo stało. Prosiłam, by mający i tu mnie witać dyrektor nie mówił już o mojej postawie, bo na sali są przecież niewątpliwie szpicle z UB. W oczekiwaniu na rozpoczęcie sama zwróciłam się do niego. Mam do pana dyrektora prośbę. Wiem, przerwał mi i mrugnęliśmy z uśmiechem do siebie. We wstępie przedstawił mnie jako demokratyczną pisarkę wywodzącą się z tradycji Worcellów, etc. Najzabawniejsze, że obie wersje były prawdziwe, a żadna nie oddawała w pełni tego, czym się zajmuje. 23. Środa. W poniedziałek, zgodnie z daną jej obietnicą, poszłam z Franią na polski film humorystyczny Skarb. Stanisław chwalił go, myślałam, że posiada on jakieś lepsze walory artystyczne. Tymczasem to jest zwykła agitka, według najbanalniejszych rosyjskich wzorów, a w dodatku robiona przez aktorów, co grali za okupacji. Niewiarowicza i Dymsze, zresztą jak zawsze doskonałego w swej roli. Jest parę dobrych miejsc, ale nie brak i przykrego elementu wyśmiewania się z pokonanych. Więc w zagęszczonym, prywatnie przez spekulantkę mieszkaniową, mieszkaniu w ruinach pokazano eks-ziemianina i eks-radcę MSZ-u jako wredne typy. Jak inaczej pokazywał upadłych hrabiów i panów, choćby Gorki w Nadnie albo Czechów w Wiśniowym Sadzie. W dodatku te eksy słuchają radia angielskiego. Jest to zupełne odwracanie rzeczywiście istniejącej sytuacji. Powszechnie wiadomo, że eks-radcowie, eks-ziemianie, a nawet hrabiowie służą na ogół obecnemu rządowi, zajmują nawet wybitne stanowiska, nasłuchują skinienia dzisiejszych władców. Natomiast chłopi, robotnicy i rzemieślnicy, o ile tylko mają radio, słuchają namiętnie polskich audycji radia angielskiego. Robiłam dobrą minę i wmawiałam we Franie, że to świetny film. Godziła się ze mną trochę jakby przez grzeczność. Mam zresztą wrażenie, że nie nadążała za tekstem pokazywanych perypetii. Na dworze cały dzień wicher, a teraz deszcz. 25. Wczoraj rano poszłam do Ministerstwa Odbudowy, dziwnym trafem dawne gimnazjum Królowej Jadwigi, żeby pani Marii Nowowiejskiej oddać 5600 zł. Jest to stary weksel Jadzi, przez panią Pasławską i panią Nowowiejską żyrowany, a który teraz każą płacić. Podobno ktoś ocalił i przywiózł aż z Kanady cały portfel weksli KKO ku utrapieniu najbiedniejszych przecie ludzi. Weksle zamiast arrasów. A te weksle to były pożyczki udzielane przez KKO inteligencji na przeżycie czasów okupacji. Prawowity rząd mógłby był tylko niedopłacone ich resztki umorzyć, zyskując sobie uznanie i wdzięczność tysięcy pracujących ludzi. Obecny rząd wolał ściągnąć weksle wraz z procentami i karami za zwłokę, nawet za okres nieistnienia Warszawy, zyskując przekleństwa i złorzeczenia. Polityka nie tylko zła, lecz fenomenalnie głupia. Wracam do pani Nowowiejskiej. Otóż miała ona czterech pięknych synów. Trzech zginęło w czasie okupacji i powstania. Czwarty wyszedł z powstania inwalidą bez ręki. Pianista. Teraz tego ostatniego syna aresztowano jako akowca. Tego bez ręki, co nie mogąc uprawiać muzyki, musiał się przerzucić na inny rodzaj studiów i był jedyną pociechą tej matki niobe. Taka jest polska opowieść o prawdziwym człowieku. Parafrazując tytuł okrzyczanej rosyjskiej powieści. Od pani Nowowiejskiej dowiedziałam się też paru szczegółów o rodzinie Pasławskich, a zatem pani Oleńka tak spieszyła w lipcu 1944 z owego letniska w Sulejowie do Warszawy, że nie mogąc się dostać na pociąg, wynajęła jakieś auto, byle zdążyć na wybuch powstania i na śmierć. Karuś zginął od razu 1 sierpnia w ataku na Fort Mokotowski. Pani Oleńka do ostatniej chwili nie wiedziała o jego śmierci. Pracowała w kuchni powstańczeń na Krasińskiego. Tam rozszarpał ją pocisk z krowy. Koleżanki, co pracowały z nią razem na Kazimierzowskiej w kuchni powstańczej, zebrały jej szczątki i pochowały w Trumieńce Małej. Po wyzwoleniu siostra pani Pasławskiej ekshumowała oboje i pochowała na Powązkach Wojskowych w kwaterze powstańców. Pasławski przysłał kogoś z zagranicy po Madzie. Obecnie ożenił się gdzieś we Francji. Madzia pisuje do ciotki. Podobno źle się z nim czuję.